Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հավատացյալ քրիստոնյաներն իրար ողջունում են. Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Բարեկամներ, այսօր մեր տիրոջ ու փրկչի անվանակոչության տոնն է։ Տիրոջ անվան զորության շուրջ է օրվա մեր թողարկումը Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ։ Անվանակոչությունն այն տոնն է, որը հաստատվել է Քրիստոսին անուն տալու, Հիսուս անվանելու հիշատակին։ 8-րդ օրն անվանակոչվեց մեր Տերն ու Փրկիչը։ Տոնի կապակցությամբ առաքելական եկեղեցիներում այսօր առավոտյան մատուցվել է սուրբ եւ անմահ պատարագ։ Պատարագիչ քահանաներն իրենց քարոզներում մանրակրկիտ անդրադարձել են օրվա խորհրդին։ Խորհուրդն այսպիսին է. Դեր 5 տակարանից օրենք կար հավատացյալ հրեաների համար։ Եվ որ երեխան ծնվում էր, 8-րդ օրը իրեն տրվում էր անուն։ Հրեա մանչուկները, տղաները ըստ հին մոսական օրենքի թողպատվում էին։ Եվ այդ օրը 8-րդ օրը իրեն տալիս էին ծնողները անուն։ Դրա համար կոչվում է անվանակոչության օր։ Մեր տիրոջ անունը ընտրվեց եւ տրվեց Հիսուս, որ եբրայերեն նշանակում է փրկիչ։ Այո, մենք նաեւ ասում ենք Քրիստոս, որ նշանակում է Օտյալ, Մեսիա։ 8-րդ օրը անունը ստացավ, 40 օր անց անծայվեց տաճարին, կարկարին հրեական, երեխաներին բերում ընծայում էին տաճարին։ Եվ Սիմոն Ծերունին է, որ ընդհարաջ եկավ և ասուս ստացած պատգամով ճանաչեց, որ նա է աշխարհի փրկիչը։ Եվ ասաց, դու չես մահանա միջով փրկիչին չտեսնես, եկավ ընդարաջ տիրոջը գրկեց, փառք գողություն տվեց Աստծուն և ասաց, հիմա իմ հոգիս կարող ես ազատել Տեր Աստված։ Նա ում Գալստյան մասին դարեր շարունակ մարգարեացել էին Իսրայելի մարգարենները, անվանելով Աստծոյալ, որ պիտի կրեր աստվածային շնորհների լիությունը, նա որ նախասահմանված էր աշխարհի ստեղծումից առաջ երևած ժամանակների լրմանը, հայտնվելով աշխարհին հանձին Հիսուս Նազովրեցու։ Նա եկավ ծնվելով Սուրբ Կույս Մարիամից եւ իր աստվածային ինքնությունը հայտնի դարձրեց զարմանահրաշ խոսքերով ու գործերով, եւ նրանք, ովքեր ճշմարտությունն էին փնտրում, հավատացին նրան եւ ընդունեցին, որ նա է Սպասված Մեսիան, նա է իսրայելացիների հետ Աստծո կնքած ուխտի կատարումը եւ ողջ մարդկության հույսի իրականացումը։ Բոլոր մարգարեությունները սպասվող փրկչի մասին զարմանալի ճշտությամբ եւ անգամ մանրամասներով իրականացան Հիսուսի կյանքում, սկսած նրա կուսական ծննդից մինչև խաչելություն եւ հրաշափառ հարություն։ Նա եկավ վերստին մեր մեջ հաստատելով բոլոր աստվածային բարիքները, որոնք կորցրել էինք մեր նախածնողների անկման պահից։ Նա մարմնացավ վերցնելով մեր բնությունը եւ կամովին գրեց մեղքի հետևանքով մեր ունեցած տկարությունները, անմասն մնալով մեղքին։ Նա մարտացավ, որ մարդկանց փոխարեն վճարի բոլոր մեղքերի դիմաց, իր վրա վերցնելով մեր հանցանքների ողջ պատիժը, որպեսզի մեզ արդարացնի եւ հաշտեցնի Հայր Աստծո հետ։ Նա եկավ, որ մենք մկրտվելով իր անվամբ կենթանանանք մեղքի մահից եւ իր շնորհով արդարացած հավիտենության ժառանգորդ դառնանք։ 30 տարեկանում Քրիստոս եկավ մկրտվեց։ Ինքը չպիտի մկրտվեր։ Հորս մկրտիչ ասում է՝ «Դու ես, որ ինձ պետք է մկրտես»։ Բայց դա ողջ մարդկությանը օրինակ տվեց։ Պետք է մկրտվեք։ 3 տարի քարոզեց, 40 օրով հեռացավ անապատ եւ ապաշխարեց։ Ցույց տվեց ապաշխարության կարգը։ Մարդ պիտի ապաշխարի, պիտի քավի սեփական մեղքերը։ 33 տարի մարդկային մարմնով ապրեց, մեր մեջ ոչ մի մեղք չգործեց։ Ցույց տվեց այն իդեալը, որին մենք պիտի ձգտենք, որին պիտի փորձենք նմանվել եւ հասնել։ Եթե դուք ուզում եք Աստծո զավակ դառնաք, հոր Աստծո գործերն արեք։ Արեք այն, ինչ ես եմ անում, ինձ ետևեք, իմ խաչը ձեզ վրա վերցրեք, որտեղ ես հաղթեցի այս աշխարհը։ Առանձին դուք ոչինչ չեք կարողանալ։ Ինչպես հաղթեց աշխարհը։ Գիտակցաբար գնաց դեպի խաչելություն, մինչ այդ բազմաթիվ հրաշքներ գործեց, քարոզեց, ասաց, որ սորքայությունը մոտ է, նոր պատգամ բերեց, չեմ ասում ական, ընդ ական, ատամ, ընդ ատամ, ոչ, աղոթեցեք միմյանց համար, սիրեք միմյանց, ավելին ասեց, եթե թշնամիներ ունեք, աղոթեք նրանց համար, որ Աստված նրանց դարձի բերի, ինչպիսի բարոյականություն էր քարոզում, եւ ասում էր, ես ձեզ իմ խաղությունն եմ թողնում, իմ խաղությունը այս աշխարհի խաղության նման չէ, իր խաղությունը իսկապես կատարյալ է, ամբողջական եւ կատարյալ, որտեղ ինքը խաղության թակավորն է, գնաց դեպի խաչելություն, իր արյունը թափեց, մատաղը դարձավ ամբողջ աշխարհի մարդկության համար, հին, ներկա սերունդի եւ գալիք սերունդների համար։ Հավատամ իմի Աստված, իր հայրն ամենակալ, հարավից է երկրի եւ երկրի երևելով ծերմանել է մոտից, եւ ինքի դեր Հիսուս Քրիստոս, նա է գարն Աստծո, որի արյան փրկագնվեցինք բոլորս, նա Աստծո օծյալը, որ օծյալն է այս բառի ամենամեծ իմաստով, քանզի է Աստվածային անչափելի շնորներով եւ անվերջ ճառագում է իր արարչական լույսն ու զորությունը, լուսավորելով եւ զորացնելով իր ճշմարիտ հետեւորդներին։ Նա Աստված է Սուրբ Երրորդության երկրորդ հանձը, Աստծո միածին որդին, որ կար ի սկզբանե բոլոր ժամանակներից ու հավիտեններից առաջ, նրանով ստեղծվեց ողջ տիեզերքը, նրանով էլ իրականացավ երկրորդ արարչությունը, մարդկության փրկագործությունը։ Հավատո հանգանակն ասում է. Հավատում ենք եւ մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո որդուն, ծնված Հայր Աստծուց, միածին, այսինքն հոր էությունից, Աստված Աստծուց, լույս լույսից, ճշմարիտ Աստված ճշմարիտ Աստծուց, ծնունդ եւ ոչ արարած, նույն ինքը հոր բնությունից, որով ամենայն ինչ եղավ երկնքում եւ երկրի վրա, երևելիներ ու աներևույթներ, որ մեզ մարդկանց համար եւ մեր փրկության համար երկնքից իջնելով մարմնացավ, մարդացավ, Սուրբ Հոգով կատարելապես ծնվեց Սուրբ Հույս Մարիամից, որով վերցրեց մարմինը, հոգին եւ միտքը եւ ամենայն ինչ, որ ունի մարդ, ճշմարտ պես եւ ոչ կարծյոք, չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, նույն մարմնով ելավ երկինք եւ նստեց հորաչ կողմում, գալու է նույն մարմնով եւ հոր փառքով դատելու կենթանիներին եւ մեռյալներին, որի թագավորությունը վախճան չունի։ Ամբողջ մարդկության մեղքը իր վրա վերցրեց, իր թափած արյամբ գնաց դեպի մահ, Աստված իր որդուն, միածին որդուն, Աստծուն մարդուն փրկելու համար զոհաբերեց, գառնուկը դարձրեց, ինչպես Աբրահամին ասաց, որդուդ տար լեռ եւ մատաղարը ես եմ քեզ տվել, տխուր ձեւով Աբրահամ տարավ Սահակին, պիտի վիզը կտրեր եւ այրեր խարույկի վրա, Աստված տեսնելով նրա հավատարմությունը ասաց, կաղնիր Աբրահամ, առ քեզ գառնուկ, նրան կզոհաբերես փոխանակ քո որդու, կարծես թե խորհրդանիշն էր այդ գառնուկը, գառնուկների մեջ ծնվեց Քրիստոս, որպես գառն Աստուծո, որպես մատաղացու, այո, քավեց մեր մեղքերը, բայց գնաց դեպի մահ, բայց քանի որ ինքը ոչ մի մեղք չի գործել, սրբության սրբոց է ինքը, մահը իշխանություն չունի սրբությունների վրա, կատարյալ սրբության վրա, մահը չկարողացավ պահել իր մարմինը, ուժ չունի, իշխանություն չունի, երրորդ օրը այդ մարմինը հարություն է առնում, հաղթահարում է մահը, վերադառնում է մարդուն ադամական վիճակ, որ դրախտում մարդ ստեղծվեց Աստծո կողմից, ստեղծվեց անմահ ապրելու համար, բայց մի մեղքի պատճառով մարմինը դարձավ մահկանացու, մեղքի պատճառով մահը մտավ աշխարհ, ցավը տարապանք, Քրիստոս հարություն առնելով վերադարձրեց ադամի այդ նախահանգումային վիճակ, Քրիստոս համբարձվեց, աստվածացրեց մարմինը, ոգեկանացրեց եւ ապա աստվածացրեց, այն ինչ պիտի ադամ աներ, ադամ պիտի ոգեկանացներ մարմինը, աստվածացներ մարմինը, ոգեկանացներ նյութական տիեզերքը եւ ապա այն պիտի աստվածացներ, անթուք մոտեցներ աստվածային աշխարհին, Այսպեսի խնդիր ուներ մարդ Արարած։ Այն ինչ որ չկարողացավ անել երկրային Ադամը, Պողոս Արաքյալն է ասում։ Ադամ չկարողացավ այդ խնդիրը կատարել։ Երկրային Ադամը եկավ իր փոխարեն կատարեց, հարություն տվեց եւ համբարձվեց։ Աստվածացրեց Աստվածամարդու օրինակը մեզ տվեց։ Այն ինչ որ մարդ պիտի դառնալ, մարդ պիտի դառնալ Աստվածամարդ։ Կիսովչապ պիտի դառնալ Աստված։ Կիսովչապ պիտի դառնանք Աստվածային։ Սա էլ մեր խնդիրը։ Հիսուս Քրիստոս եղավ մարդկության միակ եւ ճշմարիտ Փրկիչը, դարերով սպասված Օձիալը, մեծագույն մարգարեն, քահանայապետը եւ թագավորը։ Որպես կատարյալ մարգարե նա վկայեց ճշմարտությունը եւ բացահայտեց դարերից ու սերունդներից ծածկված խորհուրդները։ Իր ճշմարիտ վարդապետությամբ ծագեցրեց երկնային Փառքի լույսը, ասելով. «Ես եմ աշխարհի լույսը, ով իմ հետևից է գալիս, խավարի մեջ չի քայլի, այլ կընդունի կենաց լույսը»։ Որպես մեծ քահանայապետ եւ կատարյալ բարեխոս նա իրեն իբրև անարատ պատարակ մատուցեց Աստծուն եւ իր արյամբ մտավ սրբություն սրբոց, բուն երկինք, մեր արչեւ բացելով մուտքը դեպի երկնքի արքայություն եւ ասաց. «Ես եմ դուռը, եթե մեկը ի միջով մտնի, կփրկվի»։ Որպես հավիտենական թագավոր նա հաղթեց աշխարհին եւ հաստատեց իր արդար ու անպարտելի թագավորությունը վկայելով. «Ես իսկ եմ հարությունը եւ կյանքը, ով հավատում է ինձ, թեպետ եւ մեռնի, կապրի, եւ ով կենթանի է եւ հավատում է ինձ, չի մեռնի հավիտյան»։ Եւ դարեցով մեր Փրկիչը Հիսուս արդարացրեց այդ անունը, մեզ բոլորիս փրկեց, ցույց տվեց ճանապարհը դեպի Աստվածամարդկություն, Աստվածամարդ լինելը։ Ինչ զորություն ունի այդ անունը, անսահման։ Եթե վերցնեք կարթակահարդական գրքեր, օրինակ Պապյուսը, գործնական մոգության մեջ 3-րդ հատորում ասում է. «Ամենադաժան կախարդությունը մարդիկ որանում են, վրեն 7 նպատակ կնիք են դնում, որ ուրիշ կախարդ չկարողանա քանդի այդ չարությունը»։ Բայց ասում են, ցանկացած կախարդական մեխանիզմ կարող է քանդվել, եթե դու օգտագործես Հիսուս անունը։ Երբ որ մենք ասում ենք Տեր Հիսուս, դու օգնիր, դու լուծարիր բոլոր չարիքները, այդ անունի զորությունը չես օգտվում բոլոր դիվային ուժերը, միայն անունի հնչյունը, երբ որ հնչեցնում ես անունը, այդպիսի զորություն ունի, դիվային ուժերի վրա իշխանություն ունի, բա ինչ ուժ ունի ինքն Հիսուս Քրիստոս։ Երբ որ մարդուն տալիս ես անուն, դու հասկանաս, որ մարդ ըստ այդ անվան իմաստի էության պիտի ապրի։ Դրախտում Աստված Ադամի մոտ է բերում թռչուններ, սողուներ, կենթանիներ։ Ադամ ուներ մեծագույն տեզերական գիտելիքներ, ներթափանցելով կենթանի թռչունի էության մեջ, ըստ այդմ անուններ տալիս, տեստելու նրա էությունը։ Այսօր մենք մարդկանց անուններ ենք տալիս։ Օրինակ, ժիր այր, ժիրայր։ Կյանքում տեսնում ես, որ մարդ իսկապես ժիր է, աշխուժ է։ Տալիս ենք Գևորգ անունը, նա կամա թե ակամա Սուրբ Գևորգի հովանու տակ է անգնում։ Տալիս եք Հովանես անուն, Սուրբ Հովանես Մկրտչի եւ Սուրբ Հովանես Արաքյալի հովանու տակ են գնում։ Մարիամ անունն ենք տալիս Աստվածածնի հովանու տակ։ Մարդիկ կան, եթե ադենք որևէ հայկական անունը, ոչ մի տոնը չի համընկնում, ոչ Սուրբ Դավիթի, ոչ Սուրբ Հակոբի, ոչ Սուրբ Ներսեսի տոնն է, ոչ Սուրբ Գևորգի, ոչ Սուրբ Աբրահամի եւ այլն։ Մենք այդպիսի մարդկանց տոնը միշտ տոնում ենք Սուրբ Վարդանանց տոնի օրը։ Սուրբ Վարդանանց այդ նահատակների բարեխոսությունն է, որ այդ անունների համար բարեխոս են 1036 Սուրբ նահատակներ։ Ուշադիր եղեք անվան հետ։ Մտածեք, եթե որ անունն եք տալիս, որտեղ անհան հետ կապված է մարդու էությունը, բնավորությունը, եւ նրա առաքելությունը այս աշխարհում, եւ ամեն մարդ ինքը պիտի մտածի, ինչ անուն է կրում, ինչ պատիվ է ստացել, որ Աստված իրեն այս անունով է ճանաչում։ Եթե ինձ այս անունով է ճանաչում, ես այս պիտի լինեմ, ես այդ պիտի լինեմ, այդ առաքելությունը պիտի կյանքում կրեմ, արդարացնեմ իմ անունը, պատվով կրեմ իմ անունը, հայ եմ, պատվով հայ ազգիս անունը պիտի կրեմ, անկախ իմ անձնական անունից, հայ եմ, հայկի գործը պիտի անեմ, հայկ նահապետի, անվախ Աստծո զինվորը պիտի լինեմ, չարահաղթը, բելին հաղթողը, Հավատարիմ Աստծուն 301 հոգով 10,000-ից բանակը ջարջախեց, որի պատճառով Բաբիլոնը կործանվեց։ Այ եթե հայ եմ եւ ասում եմ ես հայ եմ, ես առաջին հայկի անունը պատվով պիտի գրեմ, նրա առաքելությունը աշխարհում պիտի անեմ։ Բացի դրանից, եթե Գևորգ եմ, Սարգիս եմ, այդ նահատակների արիական անունը պատիվը պիտի գրեմ։ Ահա անվան զորություն։ Քրիստոս հավատարիմ իր անվանը բախում է բոլորի սրտերը, որպեսզի մտնի եւ հավիտենական փրկություն պարգևի, եւ ամեն ոք, ով փնտրում է ճշմարտությունը, ով հավատում է նրա անվանը, լսում է նրան, ընդունում իր սրտում, դառնում է նրա սպասավորը։ Քրիստոսի անունը Հիսուս փրկիչ կնշանակի, փրկիչ, այլ իմաստով ասած Մեսիա, այն որ մեծագույն առաքելություն Աստվածային պիտի կատարեր և կատարեց աշխարհում, Օտիալ, Մաշիախ, Քրիստոս, որ նույն իմաստ ունի, փրկիչ, ճշմարիտ փրկիչ, միակ փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է, ես հաղթեցի այս աշխարհը, առանձին ոչինչ դուք չեք կարող անել, այո ինքը մահ հաղթեց, չարի ձեռքից խլվեց մահվան բանալին, տրվեց Քրիստոսին, որն է պիտի դատի ողջ մարդկությունը, բոլոր մարդիկ պիտի հարություն առնեն, հարության մարմիններով տեսնեն դատաստան Աստծո։ Ոմանք պիտի ապրեն հարության մարմիններով։ Նրանք, ովքեր ծանր մեղքերի տակ լինեն, իրենցից նորից պիտի խլվի հարության մարմինը, եւ հոգով պիտի նետվեն դժոխք։ Պիտի տեսնեն այս, պիտի տեսնեն, թե ինչից պիտի զրկվեն, ինչի մասին իրենց քարոզվել է, ասվել է, բայց իրենք չկամեցան այդ ճանապարհով գնալ։ Նրա համար է Քրիստոս ասում, ես հաղթեցի ճանապարհը, ես եմ դուրն, ես եմ ճանապարհը, ես եմ լույսը, ես եմ հացընկերած, ինձ ետևեք, հետևեք Քրիստոսին։ Քրիստոս Օձյալ Փրկիչը մշտապես իր ծառաների ու սպասավորների հետ է անտեսանելիորեն, աներևութականորեն եւ ասում է. «Ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում, մինչև աշխարհի վախճանը»։ Նա իր անվանը հավատարիմ է եւ իր անվան զորությունը մշտարկա է, ով անկաշար հավատով այդ անունն արտաբերում է, նա վարձատրվում է լիուլի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 13-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի անվանակոչությանն ու նրա անվան զորությանը, հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։